precedensy przetrwania. Sztuka adaptacji to precedensy przetrwania. Sztuka adaptacji. Masz pomysły, oby zabłysły, oby doby przynosiły zasoby. Są sposoby, patenty, fuchy, przekręty. Człowiek zajęty, nie zawsze jak zakręty. Popierdala, pan ustala i odpala. Ganże czuje, poluje jak zwierzę kolacji. Nie mam z dotacji, to przetrwanie. To sztuka adaptacji, wykumanie sytuacji przed jej napięciem, unik przed pchnięciem. Byś nie został zdjęciem jedynie, więc pod linię. Za te chwile, za deale, za dokończone style. Gdy zależy tyle na sile twojej psychiki. Sztuka adaptacji to sytuacji, tej wyniki. Błysk, srebe, winyli, trzaski. Gdański rap kontra wypaczanie jaźni. Zysk, fałsz, napys, maski. Bez fantazji szary obraz drażni. Brak do okazji, brak wyobraźni. Razi nie tym razem, razem raźnie. Przyjaźnie, północ, centrum, południe właśnie. Na bok właśnie, się bawi kto nie zaśnie. Kluby, studio, eskapady furką. Czy pod furko i pod furko. Bliscy mi tu lepiej tu mnie spotkasz. Na to tkanie czekam, nie narzekam. Hobby ma praca, starczy na melanż. Listok na kaca, nie zawracam. Bez ryzyka, to nie życie, tuż po tej polemice. Pozdrawiam twoje okolice. Kariomadar, tak to widzę. Adaptacji, kunszt, sztuka, tutaj równowaga między zdobywanie wiedzy a pieniędzy. Zarobek rasa, na co to wydane dwa. Przemyśl sobie, ja zrobię setki pewne jak tej mletki los. Co ją zwijam deluxe i nieważne co mówi ktoś. Złość omijam nawet jak błąda w kość. Tylko człowieka mądrości dość, by z tego wynieść coś. Zawziętość versus multum przeszkód, ta w sercu moc wersów mych. Do rzeczy złych, łapiesz dystans. Wokół iskra na rap, na raz. Miłość jak joint, własny konto, sąd, pogląd. Truskulowy pasmem, jasne? Jak północna gwiazda nad miastem. Nie trzeba być za resztą, by pierwszy dobiec. Sam powiedz, wobec roboty zawsze bądź fachowiec. Stąpając po cienkim lodzie, zapominasz o chłodzie. Cóż, pieniądz zawsze w modzie. W wodzie gorącej kąpany, rozgadany. Zajarany sobą, pierwszy ma mundurową. Wizytę służbową, rusz głową. Trójmiasto to basen kombinacji, gdzie sztuka adaptacji to twych racji. Przetrwanie to twoje zdanie, a nie te co na ekranie. Ogłupianie, głupi, głupiego, nie jednego. Zobacz, pójdzie kupi, nie wie dlaczego. Bez własnego pojęcia, umysł do wynajęcia. A trzeba mieć na ruchy, na gietę do poduchy. Ciuchy na życie, chęć na wybicie. Wobec manipulacji, bądź nie do zgięcia. W aglomeracji, to sztuka adaptacji. To precedens przetrwania. Sztuka adaptacji. To precedens przetrwania. Sztuka adaptacji.